พระราชวังพญาไทปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระชนชีพทรงซื้อที่ดินจากเจ้าของที่แล้วสร้างพระตำหนักกลางทุ่งขึ้นเพื่อสำราญพระอิริยาบถในการแปลพระราชฐานทรงมีพระราชดำรัสว่าลมพัดเย็นสบายอากาศก็ดีทรงพระราชทานนามพระตำหนักนี้ตามชื่อทุ่งนาว่าพระตำหนักพญาไทจากจดหมายเหตุระบุว่าทรงพระเกษมสำราญเป็นอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงโปรดให้นำไก่พันนอกมาเลี้ยงขยายพันส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีเสด็จดำนาด้วยพระองค์เองเพื่อให้พระสงฆ์นิกรที่เป็นชาวนาได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพกสิกรรมว่าแม้แต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ยังทรงสนพระราชหฤทัยในอาชีพกสิกรรมทั้งสองพระองค์ทรงโปรดพระตำหนักนี้มากเมื่อว่างจากพระราชกิจก็จะเสด็จมาทรงพระสำราญครั้งหนึ่งหลายวันและก่อนสวรรคตเพียง2วันพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราชเสด็จมาสำราญพระอริยบทที่พระตำหนักพญาไทและทรงประชวรในพระนาภีก็เสด็จกลับพระราชวังดุสิตแล้วก็เสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคม2453ด้วยอาการพระวักกะพิการครั้นออกงานพระเมรุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสร็จสิ้นแล้วสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีก็เสด็จจากพระราชวังดุสิตไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6จึงทรงโปรดเกล้าให้ปรับปรุงพระตำหนักพญาไทให้กว้างขวางใหญ่โตยกขึ้นเป็นพระราชวังพญาไทและเสด็จไปประทับเป็นครั้งคราวเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จไปทรงพระสำราญที่พระราชวังสนามจันทร์นครปฐมความสำคัญของพระราชวังพญาไทจึงลดน้อยลงพอสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระราชวังพญาไทก็ชำรุดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาที่ยังคงบางส่วนไว้ได้เหตุก็เพราะว่าก่อนจะสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกพระราชวังพญาไทให้เป็นโรงพยาบาลทหารเสนารักษ์เพื่อรักษาคนเจ็บที่เป็นทหารหรือประชาชนในละแวกทุ่งพญาไทซึ่งต่อมาก็ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยความดูแลของกองทัพบกสมัยก่อนโน้นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ายังไม่ขยายใหญ่เหมือนปัจจุบันตึกคนไข้อยู่ห่างกันพอค่ำลงก็วังเวงแม้แต่แพทย์และพยาบาลก็ไม่นิยมเดินไปมาตามตึกทั้งยังเล่าลือกันว่าผีที่อยู่ตามตึกต่างๆนี่ก็ดุชะมัดนางปรุงร่ำประจวบอดีตพนักงานทำความสะอาดตึกปัจจุบันถึงแก่กรรมไปแล้วเล่าให้นางประดับลูกสาวฟังถึงเรื่องความเฮี้ยนของตึกคนไข้ที่ชื่อตึกวนาพรซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของเจ้านายสตรีก็มักจะมีเหตุการณ์ประหลาดเช่นอยู่ดีๆไฟก็กระพริบติดต่อกันเป็นเวลานานก่อนจะเป็นปกติคนไข้นอนอยู่จะลุกไปเข้าห้องน้ำลงจากเตียงไฟก็ดับพรึบพอคลำงุ่มงามไฟก็ติดขึ้นมาเฉยๆและห้องน้ำที่อยู่ชั้นบนอันเป็นห้องที่คนไข้จะอาบน้ำก็มีเรื่องประหลาดอยู่บ่อยห้องน้ำห้องนั้นเดิมเป็นห้องสงของเจ้านายสตรีหากอาบตอนกลางวันไม่มีอะไรถ้าอาบตอนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วแล้วก็พอออกจากห้องน้ำมาก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลและเสียงซ่าเหมือนคนอาบน้ำข้างในก็เพิ่งออกมาแล้วก็ไม่เห็นมีใครเข้าไปเดินไปเปิดชะโงกหน้าดูก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากความว่างเปล่าที่นับว่าโดนจังเบอร์ก็เห็นจะเป็นคนไข้สตรีที่ไปอาบน้ำรอบดึกพอจะเข้าห้องน้ำก็ได้ยินเสียงคนอาบน้ำอยู่ก่อนก็นั่งรอแต่เอ๊ะอาบตั้งครึ่งชั่วโมงก็ไม่หยุดสักทีก็หมดความอดทนกะว่าจะไปเคาะประตูปรากฏว่าลูกบิดไม่ได้ล็อกข้างในก็ง่ายแล้วทีนี้เปิดประตูพลั่วเข้าไปในห้องน้ำไม่มีอะไรน้ำท่าก็เป็นปกติเอ๊ะแล้วที่อาบซ่าเนี่ยอยู่นะใครกันล่ะขนลุกเกลียวเดินลงมาข้างล่างมาเรียกนางปรุงไปเป็นเพื่อนนางปรุงแกก็ไม่ว่าอะไรเดินขึ้นไปด้วยกันพอเปิดห้องน้ำเข้าไปก็ร้องไม่ออกมีสตรีผิวพรรณวรรณะดีผมยาวสยายประบ่าห่มผ้าแถบสีแดงเลือดนกหันหลังให้กลิ่นแป้งร่ำนี่ฟุ้งไปหมดไม่ต้องรอให้หันมาพรวดเดียววิ่งลงมาถึงข้างล่างไม่ต้องอาบต้องเอิบมาแล้วนางปรุงเล่าต่อไปว่าก็น่าจะเป็นเจ้านายที่ ถึงชีพิตักษัยอยู่ในพระราชวังพญาไทนั่นแหละทรงแสดงอภินิหารว่ายังคงอยู่ไม่ได้ไปไหนพระทรงเป็นเจ้าของที่นี่ส่วนหนึ่งเหมือนกันนางปรุงเองก็มักจะบอกคนไข้ว่าถ้าหากอาบน้ำให้อาบก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะหากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วอย่าขึ้นไปแกเองก็จะไม่ไปเป็นเพื่อนเพราะกลัวช็อกตายในพระราชวังพญาไทนี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งก็คือรูปหล่อของท่านท้าวหิรัญพนาศูนย์หรือที่เรียกติดปากชาวโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ว่าท่านท้าวหิรัญฮูเป็นเทพกึ่งอสูรเป็นเทพผู้พิทักษ์พระชนชีพแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้จากมูลเหตุที่เสด็จไปซ้อมรบเสือป่าม้าหลวงในเขตดงพญาเย็นคืนหนึ่งทรงพระสุบินว่ามียักษ์ตนหนึ่งหน้าตาน่ากลัวในมือถือกระบองเหล็กเมื่อมาถึงที่ประทับก็แสดงอาการนอบน้อมและกราบทูลว่าตนเป็นยักษ์ที่ดูแลพื้นที่แถบนี้อยู่ชื่อหิรัญยพนาศูนย์หรือว่าหิรัญฮูต้องการจะตามเสด็จไปคุ้มครองป้องกันภัยให้พระองค์ในพระสุบินก็ทรงรับปากก่อนที่จะทรงตื่นบรรทมทรงให้จัดอาหารจากโต๊ะเสวยไปให้เท้าหิรัญยพนาศูนย์ทั้งขณะทรงซ้อมรบและเมื่อเสด็จกลับมาประทับที่พระราชวังพญาไทโดยทรงรับสั่งให้เจ้าพนักงานเครื่องเสวยแบ่งเครื่องเสวยใส่สำรับไปให้ท่านท้าวหิรัญพนาศูนย์ทุกครั้งเจ้าพนักงานเครื่องเสวยในขณะนั้นบอกว่าวันใดก็ตามหากลืมแบ่งภักระยาหารแล้วเสียงถ้วยชามรามหายในห้องจัดเครื่องเสวยจะตกลงมาดังโครมครามจนได้ยินถึงพระกันขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจนมีรับสั่งว่านั่นไงพวกห้องเครื่องไม่ได้ตักอาหารแบ่งไปอีกแล้วพนักงานจัดเครื่องเสวยก็จะต้องพระราชอาญาในฐานะไม่ปฏิบัติตามรับสั่งจนทุกคนต้องระมัดระวังตัวแจต่อมาทรงหล่อรูปท่านท้าวหิรัญพนาศูนย์สองแบบคือขนาดเท่าคนจริงประดิษฐานไว้ในพระราชวังพญาไทและขนาดเล็กประดิษฐานไว้หน้ารถยนต์พระที่นั่งปรากฏว่าอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้คนเจ็บไข้ได้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหรือว่าแพทย์พยาบาลมีเรื่องเดือดร้อนอันใดก็จะบนบานศาลกล่าวท่านท้าวหิรัญฮูอยู่เป็นประจำพวงมาลัยอาหารและผลไม้มีผู้นำไปถวายไม่เว้นแต่ละวันจนดูลานตาแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านท้าวหิรัญฮูเป็นอย่างยิ่งคนไข้ที่เจ็บหนักหากบนบานท่านท้าวหิรัญฮูก็มีอาการดีขึ้นหลายคนเมื่อฟื้นไข้ก็มาบอกว่าเห็นท่านท้าวหิรัญฮูถือกระบองมายืนเป่าลมเสาใส่ศีรษะใบหน้าดูเมตตาปราณีฝันเห็นหลายหนจนหายจากป่วยไข้ในที่สุดเรื่องราวของพระราชวังพญาไทแห่งความหลังเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาแล้วก็ยังคงเป็นที่เชื่อถือของคนรุ่นต่อรุ่นทุกวันนี้ได้มีโครงการอนุรักษ์พระราชวังพญาไทได้จัดหาทุนมาบูรณะตึกเก่าและภาพเขียนตลอดจนการตกแต่งภายในให้คงสภาพเดิมให้ได้รู้ถึงความเป็นมาและสถาปัตยกรรมในสมัยนั้นให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้สืบต่อกันไปทั้งยังเปิดสอนวิชาแพทยศาสตร์ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อผลิตแพทย์ทหารผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคสำหรับรับราชการในหน่วยแพทย์ทหารบกเพื่อเตรียมพร้อมทั้งในยามสงบและในยามเกิดศึกสงครามพร้อมกันไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานพระราชวังพญาไทให้เป็นโรงพยาบาลทหารเสนารักษ์จนเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยในปัจจุบันจึงมีการหล่อพระบรมรูปมาประดิษฐานไว้ณหน้าพระราชวังพญาไทเป็นขวัญและกำลังใจของชาวโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีการวางพวงมาลาถวายสักการะเป็นประจำปีทุกปีในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบจนทุกวันนี้ท่านผู้ฟังจะสามารถเข้าไปชมอาคารในพระราชวังพญาไทที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ได้โดยขออนุญาตล่วงหน้าหากเป็นหมู่เป็นคณะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยนำชมและบรรยายความเป็นมาของพระที่นั่งต่างๆอย่างละเอียดได้ทั้งความรู้และความสนุกพร้อมๆกันไปเลยครับ วันนี้จะคุยถึงเรื่องงานขุดศพไร้ญาติหรือที่เรียกกันว่าล้างป่าช้าเนี่ยนะครับที่วัดสะแกตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อเดือนมิถุนายนปี2511ทางวัดสะแกเขาจะทำการขุดศพล้างป่าช้า วัดสแกนี้สร้างขึ้นเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีมีอายุ400กว่าปีมาแล้วเป็นวัดเก่าแก่เคยได้ชื่อว่าผีดุที่สุดวัดหนึ่งแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็เคยถูกหลอกกันมาแล้วปัจจุบันนี้ท่านพระครูสง่าเป็นสมภารแล้วก็คณะกรรมการของวัดก็มีความประสงค์จะขุดศพล้างป่าช้าก็ขอร้องให้คุณแก้วรักกตัญญูเป็นผู้ช่วยพาไปติดต่อกับนายกสมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพราะว่าคณะกรรมการของวัดสแกเนี่ยได้ยินกิตติศัพท์ว่าทางสมาคมเนี่ยทำการกุศลช่วยขุดศพทั่วไปทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็พิธีประหลาดมหัศจรรย์เขาสามารถจะชี้ไม่เลือกสถานที่ซึ่งใต้ดินมีศพฝังอยู่เนี่ยชี้ได้อย่างแม่นยำทีเดียวการล้างป่าช้านี้จะขุดศพขึ้นหมดไม่มีตกค้างหลงเหลืออยู่เลยทั้งยังสามารถบอกได้ว่าศพนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายแถมยังบอกชื่อของศพได้อย่างถูกต้องทั้งรู้ถึงการตายว่าด้วยเหตุใดนี่นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นศาสตร์ที่ลี้ลับไม่สามารถพิสูจน์ได้สมาคมที่ทำงานนี้เขาได้จัดตั้งกองอาสาสมัครหญิงชายมาช่วยการกุศลครั้งนี้เป็นร้อยคนทุกคนทำงานกันอย่างเข้มแข็งไม่ได้คิดว่าเป็นงานที่น่ารังเกียจมีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่อายุ 16-17 เป็นส่วนมากแล้วก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกวัย 5-60 ก็มีต่างก็อาสาสมัครมาจากจังหวัดชลบุรีพวกนี้มีความประสงค์จะช่วยขุดศพแล้วก็ช่วยนำกระดูกขึ้นด้วยมือได้ข่าวว่าทุกครั้งที่มีการขุดศพที่ใดก็ดีสุภาพสตรีสาวและไม่สาวทั้งหญิงชายทุกรุ่นเหล่านี้ก็จะช่วยกันสมัครทั้งที่สมาคมไม่ได้มีสินจ้างรางวัลอะไรเป็นประโยชน์ตอบแทนแต่ว่าทุกคนก็มีจิตศรัทธาเข้มแข็งอยากจะร่วมกุศลด้วยกันบางครั้งศพนี่กำลังเน่าเฟะขึ้นอืดเป็นภาพน่ากลัวน่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียนทั้งกลิ่นก็เหม็นบางคนขนาดดูยังไม่กล้าดูส่วนมากก็ทนกลิ่นไม่ไหวแต่ว่าพวกอาสาสมัครเหล่านี้ไม่ได้รังเกียจกลับเห็นเป็นของน่าปฏิบัติสำหรับศพที่ขึ้นอืดนี่ทางสมาคมเขามีน้ำปูนใช้ทามือให้ทั่วก่อนที่จะจับต้องศพก็คงจะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนอกนั้นพวกอาสาสมัครยังได้รับผ้ายันสีส้มหรือว่าสีเหลืองเนี่ยแจกคนละผืนเพื่อป้องกันวิญญาณร้ายต่างๆหลวงพ่อท่านบอกว่าเคยได้ข่าวมาว่าหนุ่มสาวเหล่านั้นเขาอาสาสมัครมีจิตใจเข้มแข็งอดทนสามารถที่จะทำในสิ่งที่ปกติสังคมทั่วไปรู้สึกทั้งกลัวทั้งรังเกียจนอกจากคนที่เข้าถึงพระธรรมคำสอนให้คิดได้ปลงตกถึงว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องเจ็บตายเป็นธรรมดาทั่วไปอันนั้นถึงจะปลงได้ทีนี้สตรีซึ่งกำลังอยู่ในวัยรักสวยรักงามนี่เขาจะปลงตกได้ยังไงก็ปรากฏว่าแทนที่จะรังเกียจกลับมีความสนใจอยากอาสาปฏิบัติงานเป็นผู้เสียสละด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาก็คงจะเห็นผลการสร้างกรรมดีมาแล้วเป็นที่น่าคิดน่ายกย่องสรรเสริญนะแล้วก็ทุกคนที่อาสามาเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะมีอันจะกินหลวงพ่อท่านบอกว่าพอเช้าวันที่21มิถุนายนปี2511คณะกรรมการสมาคมพุทธมามกะสงเคราะห์การกุศลพร้อมทั้งเหล่าอาสาสมัครขุดศพรวมแล้วจำนวนทั้งหญิงทั้งชายประมาณ150คนก็ไปถึงวัดสแกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีโดยเรียบร้อยสมาคมเขาได้จัดพาหนะและเครื่องใช้ต่างๆพร้อมทั้งเครื่องมือขุดดินแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่จะต้องใช้ทางสมาคมเขาจัดหามาเองทั้งนั้นการเดินทางจากอำเภอบ้านบึงไปวัดสแกก็ไม่สะดวกมากนักเวลานั้นเพราะว่าต้องขึ้นรถลงเรือใช้เวลาไม่น้อยแล้วก็ต้องมาถึงแต่เช้านะทีนี้ก็เพราะว่าเขามีจิตศรัทธาไม่ย่อท้อต่อความลำบากคณะที่มานี่ส่วนมากยังไม่เคยรู้จักวัดสแกมาก่อนเพราะฉะนั้นพอหลังจากเลี้ยงอาหารเช้าแล้วทางหัวหน้าผู้แทนของสมาคมก็ขอร้องให้ทางวัดจัดโต๊ะบูชาเพื่อทำพิธีอัญเชิญคณะกรรมการก็เลือกที่ได้ใต้ต้นจามจุรีใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเป็นที่ร่มเย็นทางวัดก็จัดโต๊ะตามที่ คณะสมาคมเขาต้องการคณะกรรมการเขาก็เริ่มจัดการตั้งโต๊ะบูชามีผลไม้9อย่างใส่จานเรียบร้อยมีน้ำมีข้าวสารมีธูปเทียนนอกจากเครื่องบูชาแล้วก็ยังมีธงมีกระบี่อาญาสิทธิ์แล้วก็อาวุธโบราณวางอยู่บนโต๊ะแล้วก็อาวุธอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกอะไรไม่รู้คนไทยเรียกหนามทุเรียนวางไว้ตรงนั้นน่ะแล้วก็มีไม้ง่ามเป็นรูปตัว V สำหรับถือสองข้างนี่ขนาดศอกขวาซึ่งไม้นี้ทำจากไม้ต้นงิ้วถือว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์พอจัดโต๊ะบูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่จะเข้าพิธี8ท่านก็แต่งตัวเสื้อผ้าขาวสะอาดตลอดทั้งรองเท้าขาวพอแต่งตัวเสร็จผู้ที่เข้าทรงก็เริ่มมายืนล้อมเป็นวงกลมหน้าโต๊ะบูชาในจำนวน8ท่านที่แต่งขาวนี่2ท่านก็ถือไม้ที่เป็นรูปตัว V เนี่ยร่างทรง2ท่านนี่ก็ใช้มือจับไม้ศักดิ์สิทธิ์คนละข้างเริ่มสวดพร้อมกันก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีไม้ที่ถือก็เหมือนจะมือมีชีวิตขึ้นมาเริ่มหมุนไปรอบๆกระด้งคนถือนี่ไม่สามารถจะฝืนได้ก็ต้องปล่อยไปตามกำลังแรงของสิ่งลี้ลับจะต้องการเหมือนกับวิญญาณสิงอยู่ในไม้แล้วก็เอาผู้กันเสียบตรงช่องลายไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำหมึกสีแดงเขียนยันลงไปในผ้าแดงผืนเล็กๆจำนวนมากอย่างรวดเร็วเสร็จแล้วก็ไปเจิมที่เครื่องมือเตรียมขุดค้นเสร็จแล้วกรรมการก็เอาผ้ายันมาแจกพวกอาสาสมัครทุกคนทั่วกันแล้วก็ให้ไปรับน้ำมนต์ไปดื่มไปลูบหน้าลูบตามตัวเพื่อเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วก็ไปเขียนเป็นตัวหนังสือบนกระด้งธรรมนะกระด้งธรรมนี่เขามีข้าวสารแผ่อยู่บางๆมีคนคอยอ่านข้อความคนหนึ่งแล้วก็พวกแต่งขาวพร้อมทั้งสิทธิ์ทั้งหลายที่ยืนอยู่ในบริเวณนั้นตามปกตินี่เซียนจะไม่พูดจะเขียนหนังสือแทนคำพูดไม้ก็หมุนไปเขียนไปเป็นตัวหนังสือเป็นการบอกแล้วก็ตอบคำถามนะเขาก็บอกว่าในบริเวณวัดเนี่ยมีศพฝังไว้ยังเป็นวิญญาณมี624วิญญาณนะเป็นผู้ชาย312คนนอกนั้นเป็นวิญญาณของผู้หญิงกับเด็กทั้งหมดคนจดก็จดลงเป็นหลักฐานนะถ้าหากว่าคนอ่านแปลความหมายไม่ถูกเซียนก็จะเขียนจนกว่าจะอ่านได้ถูกต้องตามความหมายจากนั้นประมาณ10นาทีเซียนผู้ถือไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มจะรู้สึกว่าวิญญาณในไม้นี่กำลังจะพาวิ่งตรงไปหน้าวัดเวลานั้นท่านพระครูสง่าเจ้าอาวาสวัดสะแกพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนจำนวนมากต่างก็จับตาดูตั้งแต่แรกเริ่มทำพิธีตลอดเวลาท่านพระครูเจ้าอาวาสก็บอกว่าอาตมาเห็นพวกเซียนน่ะวิ่งไปที่ถนนหน้าวัดในความรู้สึกก็ชักจะสงสัยแล้วก็คิดในใจว่าเละแล้วคราวนี้เละตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะว่าอาตมาจำมันสาอยู่ในวัดนี้ตั้งแต่เป็นเนนตลอดมาจนเป็นสมภารมา37ปีแล้วไม่เคยมีวี่แววหรือว่าคนรุ่นก่อนเขาบอกเลยว่าทางแถวหน้าโบสถ์ทางถนนตรงไปท่าน้ำหน้าวัดเนี่ยเป็นที่ฝังศพแล้วก็ไม่เคยมีการฝังศพมาก่อนเลยก็นึกในใจเละแต่เช้าเลยนะทีนี้คณะสมาคมนี้มีอำนาจลี้ลับศักดิ์สิทธิ์เอ๊ะแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่เคยผิดพลาดแต่คราวนี้ทำไมวิ่งไปคนละทิศคนละทางป่าช้ามันอยู่ข้างหลังนี่วิ่งไปข้างหน้าแต่อาตมาก็นิ่งคิดอยู่ในใจก็ไม่ได้พูดอะไรก็คอยดูต่ออาตมาก็เห็นเขาวิ่งไปถึงทางเสร็จแล้วไม้ศักดิ์สิทธิ์ก็หยุดชี้ลงไปคนติดตามก็เอาธงแดงปักไว้เซียนที่วิ่งตามมาด้วยก็ซัดข้าวสารอีกคนหนึ่งก็พรมน้ำมนต์ลงไปพวกอาสาสมัครก็วิ่งตามกันมาเป็นหมู่มีเครื่องมือพร้อมก็รีบลงมือขุดลงไปทันทีช่วยกันขุดโกยดินเก็บศพที่เหลือแต่กระดูกขึ้นมาอาตมามองดูเขาขุดด้วยความตื่นเต้นปรากฏว่ามีศพฝังอยู่ใต้ดินจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าแปลกน่าอัศจรรย์มากการวิ่งเที่ยวชี้ใช้ธงของพวกนั้นบางครั้งก็บุกเข้าไปในดงหญ้าดงไผ่ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะมีศพฝังอยู่ที่นั่นรู้สึกว่าไม้ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจพิเศษมีกำลังดึงดูดเอาคนถือนี่วิ่งไปตลอดเวลาที่ธงปักนี่แล้วปักตรงไหนไม่เคยผิดพลาดจะต้องขุดได้ศพขึ้นมาทุกครั้งเซียนจะต้องบอกท ทางเขียนหนังสือว่าหลุมนี้หลุมนั้นเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแล้วคนขุดก็มาแยกพวกกระดูกแล้วก็กะโหลกไว้ให้เป็นพวกไม่ปนกันส่วนเด็กนั้นก็ให้ปนอยู่ในพวกผู้หญิงได้การทำพิธีกุดศพในครั้งนี้ในสายตาของชาวบ้านทั่วไปที่พบเห็นเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งประหลาดเรื่องนึงนะในชีวิตแล้วชีวิตอาตมาก็เพิ่งจะได้พบได้เห็นแล้วชาวบ้านชาววัดที่อำเภอสามโคกที่ได้มาเห็นต่างก็พากันตื่นเต้นบอกเล่ากันต่อไปนะเมื่อแรกอาตมาก็ยังไม่เชื่อสนิทแต่บัดนี้อาตมาเชื่อขาวสะอาดไม่มีข้อสงสัยการที่เซียนสามารถชี้ที่ฝังศพได้อย่างแปลกประหลาดอย่างนี้ซ้ำยังบอกได้ว่าศพที่ฝังอยู่นะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแม้แต่ข้างกุฏิพระนี่อาตมาก็เห็นเซียนวิ่งไปชี้ห่างจากเสากุฏิไม่เท่าไหร่พอได้ขุดลงไปแล้วก็เจอศพถ้าไม่เห็นด้วยตาก็ไม่น่าเชื่อนับว่าแปลกไม่มีใครนึกฝันว่าจะมีศพฝังอยู่ที่ใกล้กุฏิซึ่งห่างจากป่าช้าคนละทิศคนละทางอย่างนี้แล้วทางสมาคมที่เขาได้ทำเพื่อการกุศลทุกคนที่มานี่ก็ต่างทำด้วยจิตใจศรัทธาเต็มอกเต็มใจเข้มแข็งไม่เห็นแก่เหนื่อยยากลำบากทำเพื่อหวังบุญหวังกุศลด้วยแรงศรัทธาจริงๆของใช้สำหรับเส้นวิญญาณหรือว่าสิ่งของในการประกอบพิธีคราวนี้ทุกอย่างทางสมาคมเขาก็เตรียมพร้อมไม่ได้เรียกร้องทางวัดกลับนำของที่เหลือมอบถวายวัดบางอย่างก็เตรียมมาไม่พอเช่นเสื้อผ้าที่ทำด้วยกระดาษก็จัดมาเพียง500ชุดเพราะว่าคณะกรรมการไม่นึกว่าจะมีวิญญาณในวัดสะแกถึง624วิญญาณจึงไม่เพียงพอแต่ก็ได้รวมเผาหมดการชี้โดยเซียนผู้ที่จับไม้งามจะพาไปแห่งไหนนะพวกเซียนก็ต้องผลัดเปลี่ยนทำกันเป็นชุดเปลี่ยนถึง4ชุดทุกครั้งที่ผลัดเปลี่ยนนั้นก็จะต้องกลับมาที่โต๊ะตั้งพิธีบูชาเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นก็ทำให้คณะกรรมการในงานนี้ก็บอกทีหลังบอกว่ายังไม่เคยมีวัดไหนหรือว่าป่าช้าแห่งใดที่คณะกรรมการเคยไปขุดล้างป่าช้ามาหลายทวนมาหลายที่มากเลยไม่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยคือพอถึงเวลาประมาณ3โมงเย็นคณะเจ้าหน้าที่และพวกอาสาสมัครกำลังขุดศพเป็นการใหญ่เร่งงานแข่งกับเวลาเพื่อให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นมาหน้าโบสถ์เหล่าหมู่เซียนที่แต่งเครื่องขาวนั้นต้องหยุดชะงักต่างก็แสดงท่าทางตื่นเต้นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทันทีต่างก็หันมารำเพลงมวยเพลงอาวุธแสดงกิริยาท่าทางคล้ายกับเกิดปะทะต่อสู้กันขึ้นระหว่างฝ่ายเซียนกับฝ่ายวิญญาณที่อยู่ที่วัดสะแกซึ่งมองไม่เห็นตัวประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ซึ่งอยู่ในที่นั้นต่างก็ไม่นึกว่าจะเห็นเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นคราวนี้พากันแตกตื่นตกใจเพราะว่าเซียนบางท่านก็หงายหน้าเซไปเซมาหลายครั้งเหมือนกับถูกชกต่อยอย่างจังทั้งที่มองไม่เห็นคู่ต่อสู้ชาวบ้านบางคนที่กลัวมากจนอกสั่นขวัญหายก็รีบหนีออกจากเขตนั้นไอ้ที่ใจกล้าไม่กลัวก็คอยหนีอยู่ใกล้ๆคอยดูว่าจะเกิดอะไรต่อไปชาวบ้านที่กล้าแล้วก็พระสงฆ์คงจะเห็นพวกเซียนฝ่ายเดียวที่แสดงท่าทางว่าได้กำลังต่อสู้กับวิญญาณเจ้าถิ่นในวัดสะแกนะเพราะว่าการร่ายรำหลบหลีกซึ่งท่าทางเพลงอาวุธสู้รบกันในสมัยโบราณมีการรุกไล่ถอยออกไปรุกเข้ามาผลัดกันรับผลัดกันรุกเซียนบางท่านก็มีฝีมือกำลังเข้มแข็งสามารถหลบหลีกว่องไวรวดเร็วนะมีหลายท่านก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์จริงๆในชีวิตนี้ยังไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนอย่าหาดูไม่ได้อีกแล้วนะแล้วจะไม่มีวันลืมตลอดไปว่าโลกนี้ยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายการต่อสู้ระหว่างเซียนกับวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางเป็นฝ่ายที่เรามองไม่เห็นฝ่ายหนึ่งแสดงท่าทางต่อสู้ทิ่มแทงกลางอากาศที่ว่างเปล่านะแล้วฝ่ายเซียนรู้สึกจะอ่อนกำลังเริ่มถอยแสดงว่าไม่สามารถจะปราบเอาชนะวิญญาณเจ้าถิ่นได้เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเซียนร้องขึ้นมาเสียงดังลั่นได้ยินไปทั่วบริเวณจะตีความหมายว่าจะเรียกร้องให้ช่วยเหลือเพราะบาดเจ็บหรือยังไงไม่รู้เพราะกรรมการก็พากันตกใจจนตะลึงเพราะว่ายังไม่เคยประสบเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนก็ตื่นเต้นไม่รู้จะแก้ไขยังไงทีนี้ตอนที่พวกเซียนทั้งหลายร้องให้ช่วยกันเอ็ดอึงเนี่ยปรากฏว่าที่มุมวัดด้านนึงเนี่ยมีผู้ชายคนจีนอาสาสมัครนี่ คนหนึ่งกำลังขุดดินอยู่เสื้อไม่ได้ใส่มีแต่กางเกงตั้งอกตั้งใจจะขุดดินตรงที่มีธูปปักไว้เป็นเครื่องหมายว่ามีศพฝังอยู่ไม่ได้สนใจใครมุ่งแต่จะขุดศพขึ้นมาแต่พอได้ยินเสียงเซียนร้องเนี่ยผู้ชายจีนคนนี้เปลี่ยนสภาพไปเลยรู้สึกว่ามีวิญญาณอะไรเนี่ยเข้ามาสิงในร่างกิริยาผิดปกติธรรมดาเสร็จแล้วแกวิ่งอย่างรีบร้อนเข้าไปในหมู่เซียนนะแล้วก็เอามีดเชือดลิ้นป้ายเขียนเป็นเลขยันไว้ตามเสาไฟฟ้าในวัดแล้วออกคำสั่งให้รีบเอาอาวุธอาวุธก็คือที่หนามทุเรียนนะแล้วก็แสดงท่าทางหัวซ้ายป่ายขวาเอาหนามทุเรียนเหล็กเนี่ยตีตามตัวเองลูกตุ้มหนามทุเรียนนี้มีหนามเป็นเหล็กแหลมคมมากแต่แกก็ไม่แสดงความรู้สึกว่าเจ็บปวดอะไรแกตีตัวเองแกแก้สถานการณ์ที่กำลังขับขันไว้ยังไงไม่รู้พวกเซียนกลับเป็นฝ่ายรุกไล่พวกวิญญาณเจ้าถิ่นก็กลับเป็นฝ่ายถอยหนีนะเซียนที่เข้าผู้ชายคนจีนคนเนี้ยมาทราบทีหลังว่าเป็นเซียนระดับอาจารย์ผู้ใหญ่มีฤทธิ์เดชอำนาจมากเลยตามปกติไม่ขับขันจริงๆแล้วจะไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นวิญญาณเจ้าถิ่นทางวัสแกก็ไม่สามารถจะต่อต้านเอาชนะได้เพราะว่าเป็นเซียนใหญ่มากเสร็จแล้วพวกเซียนก็รุกไล่วิญญาณไปทางด้านเหนือด้านใต้วิ่งกันกวักไกวตัดหน้าตัดหลังเหมือนกับจะวิ่งสกัดจับผู้ร้ายเสร็จแล้วเซียนก็วิ่งรวมกันล้อมต้นประดู่ใหญ่ที่หลังโบสถ์นะแล้วก็เริ่มสวดคาถาเสร็จแล้วอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็เอากระบี่แทงเข้าไปในโพรงต้นประดู่ใหญ่อยู่หลายครั้งก็ได้ความภายหลังว่าวิญญาณทั้งหลายนี่พ่ายแพ้แก่พวกเซียนก็หลบหนีเข้าไปสิงอยู่ในต้นไม้แล้วก็ในที่สุดก็วิญญาณที่ดุร้ายเนี่ยยอมแพ้ทางเซียนก็ได้เผากระดาษเงินทองให้เป็นอันว่าได้อโหสิกรรมไม่จองเวรจองกรรมมันต่อไปเพราะว่าหมู่เซียนนี่เข้ามาเขาก็มุ่งหวังสร้างความดีวิญญาณที่วัดสะแกก็ยอมให้เรียกวิญญาณทั้งหลายในวัดไปได้ก็เป็นอันสิ้นสุดการปราบวิญญาณที่วัดสะแกทีนี้เรือเอกมานิตอรุณมิตรท่านผู้นี้เป็นกรรมการผู้หนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อแรกเนี่ยผมเองก็ยังไม่แน่ใจเมื่อยังไม่ลงมือแสดงแต่ว่าเมื่อผมถามเซียนว่าอยากจะทราบว่าศพพ่อผมเนี่ยอยู่ที่ไหนโดยที่ผมก็ไม่ได้บอกชื่อเซียนก็ชี้บอกว่าฝังอยู่ระหว่างต้นข่อยมีอยู่4วิญญาณด้วยกันคือวิญญาณชื่อนายสมบูรณ์นายจันทร์นายศรีนายเพื่อนนะผู้ที่เป็นใหญ่กว่าวิญญาณทั้งหลายก็คือนายเพื่อนเนี่ยอีก3วิญญาณก็คือนายสมบูรณ์นายจันทร์นายศรีนี่เป็นวิญญาณที่รับใช้ใกล้ชิดสนิทของวิญญาณนายเพื่อนนายเพื่อนเนี่ยเป็นผู้มีความสุขกว่าวิญญาณทั้งหลายทีนี้ทราบว่าคนที่ชื่อเพื่อนเนี่ยเป็นใหญ่ในตำบลก็สะดุ้งเพราะว่านายเพื่อนเนี่ยเป็นชื่อของพ่อของคุณมานิตเองหมายถึงเรือเอกมานิตที่ท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยนะก็พากันตื่นเต้นแปลกใจเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นายเพื่อนพ่อของแกเนี่ยเป็นคนมีชื่ออยู่ในตำบลนี้มาเก่าแก่เป็นที่รู้จักทั่วไปเซียนเขาก็ยังบอกว่าถ้าหากว่าคุณมานิตยังต้องการนำวิญญาณนายเพื่อนผู้เป็นพ่อไปไว้ที่บ้านทางเซียนก็จะจัดการให้วิญญาณเข้าไปสิงอยู่ในก้อนดินเพื่อจะนำไปบ้านนี่คุณมานิตก็บอกว่าคิดดูตัวเองก็มีอายุมากแล้วทางบ้านก็มีเด็กมากก็ไม่สมควรจะนำวิญญาณของพ่อไปอยู่บ้านกลัวต่อไปจะเป็นภาระหนักแก่เด็กรุ่นหลังแล้วก็อยากจะให้ท่านไปผุดไปเกิดเสียทีนะแล้วคุณมานิตบอกว่าผมแปลกใจที่ชื่อวิญญาณอีก3ชื่อคือนายสมบูรณ์นายจันทร์นายศรีเนี่ยพอไปถามผู้ใหญ่รุ่นเก่าที่รู้เรื่องดีก็บอกว่าเมื่อสมัยก่อนก็มีชื่อนั้นจริงๆเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเมื่อก่อนนี่แกเป็นคนเกิดในอำเภอ3โคกแล้วก็ได้ไปอยู่กรุงเทพไปเรียนรับราชการจนได้เป็นนายทหารไม่ค่อยได้กลับบ้านแล้วเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยพ่อตกต้นตาลตายแล้วก็ฝังไว้ในวัดเนี่ย แล้วก็ทีหลังก็แกก็มาจัดการงานชาปนกิจศพพ่อแล้วก็แต่ว่าไม่รู้ว่าฝังอยู่ที่ไหนมันนานแล้วให้คนช่วยขุดก็ไม่พบก็เลยต้องใช้ชื่อใช้เขียนชื่อเผาแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้นะแล้วก็ตอนนี้ทางเซียนได้ชี้หลุมให้แล้วก็ยังบอกว่าดินในตำบลนี้เปรี้ยวเป็นกรดแล้วน้ำขึ้นถึงเสมอนานๆกระดูกก็ผุเช่นกระโหลกก็เหลือเพียงครึ่งกระลามะพร้าวนี่นะซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกจริงๆทีนี้สิ่งที่ประทับใจคือเมื่อขุดศพล้างป่าช้าเสร็จเรียบร้อยวันเดียวกันเวลาประมาณสัก5 โมงเย็นแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารก่อนกลับหลังจากนั้นก็มีสุภาพสตรีในหมู่อาสาสมัครเข้าใจว่าเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้ที่อาสาสมัครเขานับถือเนี่ยก็ขอบาตรใบหนึ่งแล้วก็ยืนขึ้นพูดชักชวนให้ร่วมใจบริจาคเงินเพื่อการกุศลสมทบทำบุญในวัดสแกก็มีผู้บริจาคเงินรวมกันแล้วก็ใส่เงินลงมาในบาตรด้วยความเลื่อมใสรวมเป็นจำนวน838 บาทก็มอบให้ทางวัดต่อไปทีนี้ใครเห็นแล้วก็ปลื้มใจเพราะว่าเท่าที่อุทิศแรงงานก็นับว่าเป็นมหากุศลที่ปลงตกไม่นึกรังเกียจทำงานได้อย่างสนิทสนมแม้แต่สัปเหร่อเป็นงานอาชีพกับศพนี่บางคนก็ต้องดื่มเหล้ายอมใจซะก่อนแต่ว่าเหล่าอาสาสมัครเนี่ยนอกจากจะอุทิศทั้งแรงงานและเวลาแล้วก็เงินเนี่ยแหมน่ายกย่องมีจิตใจงดงามมากภิกษุโสมท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดสแกมีส่วนร่วมมองดูการขุดศพล้างป่าช้าที่วัดนี้ด้วยท่านได้บอกว่าเป็นพิธีที่น่าเลื่อมใสอาตมาและพวกชาวบ้านที่มีอายุหลายคนที่รู้เห็นมีที่ฝังศพอยู่หลุมหนึ่งแต่เมื่อเห็นเซียนวิ่งผ่านไปมาไม่เห็นชี้ให้ปักหลุมนั้นสักทีก็ชักสงสัยเพราะรู้อยู่แล้วนี่ว่าตรงนี้นะมีศพแต่ทำไมไม่ขุดแต่ไม่ได้พูดอะไรจะดูให้ถึงที่สุดเมื่อเขาวางมือบอกว่าขุดหมดแล้วเราก็จะได้บอกให้รู้ภายหลังว่าตรงนั้นมีศพแต่เวลานั้นต้องการทดสอบว่าจะจริงแค่ไหนว่าไม่มีศพหลงเหลือมีชาวบ้านบางคนที่รู้เรื่องต่างก็คิดเช่นเดียวกันกับหลวงพี่ที่ว่าหลวงพี่โสมเนี่ยก็อยากจะทดสอบพิสูจน์ลองความสามารถเสร็จแล้วที่สุดพวกเซียนก็ปักธงลงมือขุดเป็นศพสุดท้ายนะท่านก็บอกว่าเขาแน่จริงนะคือท่านอยากจะทดสอบต่อไปก็ถามเซียนว่าอยากจะทราบว่าศพสุดท้ายเป็นอะไรตายเพราะว่าชาวบ้านมีอายุส่วนมากก็รู้เรื่องดีสำหรับศพนี้นะแต่ว่าเมื่อเซียนตอบก็ทำให้ท่านสะดุ้งแล้วชาวบ้านก็ต้องตกตะลึงไปตามกันเพราะว่าเซียนบอกว่าวิญญาณชายเนี่ยคนเนี้ยบอกว่าเขาตกน้ำตายพวกชาวบ้านชาววัดรู้ว่าเมื่อ17 ปีก่อนก็มีศพชายผู้หนึ่งลอยน้ำมาติดอยู่ที่ท่าหน้าวัดเนี่ยพวกชาวบ้านและพระก็ช่วยกันนำขึ้นมาฝังไว้ในวัดเป็นศพตกน้ำตายเป็นศพสุดท้ายที่ฝังในวัดจากนั้นต่อมาก็ไม่ได้ฝังศพอีกเลยเป็นเวลาถึง17 ปีอันนี้เป็นเรื่องแปลกประหลาดที่เซียนสามารถรู้ได้ทั้งที่ฝังศพเหล่านั้นก็นานเหลือเกินแล้วที่เนี่ยก็เป็นที่ราบเหมือนกับพื้นดินธรรมดาทั่วไปไม่มีใครรู้บางแห่งก็มีหญ้าขึ้นเป็นรกเป็นดงไม่มีเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นที่ฝังศพแต่พวกเซียนก็สามารถจะชี้ได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำไม่ผิดพลาดการขุดศพล้างป่าช้าไม่ใช่จะขุดสุ่มๆธรรมดาการเข้าพิธีแบบนี้จะต้องเริ่มขุดที่ฝังเป็นศพแรกก่อนแล้วก็ศพที่ฝังรองลงมาจนกระทั่งฝังสุดท้ายท่านก็เลยบอกว่าเชื่อได้ว่าเป็นพิธีการขุดศพล้างป่าช้าที่ทำได้อย่างหมดจดและมหัศจรรย์มากท่านไม่ประสบกับตาแล้วก็ยากที่จะเชื่อได้สนิทเมื่อเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพิธีกรรมครั้งนี้มากครับนั่นก็คือเรื่องของการขุดศพที่วัดสแกนะครับวัดสแกนี่อยู่ตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับท่านผู้ฟังเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมีเจตนาและเป้าหมายยืนยันให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นความจริง ตายแล้วไม่ได้สูญสลายจบสิ้นเพียงว่าซากสังขารเน่าเปื่อยกลายเป็นธุลีดินไปเท่านั้นหากจิตวิญญาณยังมีอยู่แล้วก็โดยปกติแล้วต้องไปเกิดใหม่ทันทีหลังจากที่เสียชีวิตลงการเกิดใหม่ของจิตวิญญาณจะเกิดในภพภูมิไหนเช่นว่าเกิดในโลกมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปสวรรค์หรือว่านรกนี่หรือว่าไปเป็นสัมภเวสีโอปาติกะก็ย่อมเป็นไปตามกรรมของใครของมันมีคนตายจำนวนไม่ใช่น้อยที่สิ้นลมหายใจละสังขารไปแล้วจิตวิญญาณก็ต้องไปผุดเกิดเป็นสัมภเวสีบ้างก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายวนเวียนอยู่ในป่าช้าที่ซากสังขารตัวเองถูกฝังเอาไว้ต้องได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีสิ้นสุดนะครับการที่มีบุคคลซึ่งมีจิตเป็นกุศลรวมทั้งผู้ที่มีบุญญาธิการนะครับระดับเซียนเนี่ยมาช่วยเหลือเพื่อจะมานำทางมาชี้ทางให้กับวิญญาณที่หลงทางต่างๆเหล่านี้นะครับได้มีโอกาสไปผุดไปเกิดจึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งครับนี่ก็เป็นเรื่องของวิญญาณที่วัดสแกครับ